5. คันธโภจัชกะ 1. คันธทุกกะ 1,140 สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นไฉน คันธะ 4. คือ 1. อภิชฌากายคันธะ 2. พยาปาทกายคันธะ 3. ศีลัพพตปรามาสกายคันธะ 4. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะ 1,141 บรรดาคันธะ 4 นั้นอภิชฌากายคันธะเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความใคร่ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติที่คร่าไปธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีข่ายธรรมชาติที่กำซาบใจธรรมชาติที่ซ่านใจธรรมชาติที่เหมือนเส้นได้ธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนสองปณิธานธรรมชาติที่นำไปสู่พบตัณหาเหมือนป่าตัณหาเหมือนดงความเกี่ยวข้องความเยื่อใยความห่วงใยความผูกพันความหวังกิริยาที่หวังภาวะที่หวังความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโผฏฐัพพะความหวังลาภความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติที่กระซิบธรรมชาติที่กระซิบทั่วธรรมชาติที่กระซิบยิ่งความกระซิบกิริยาที่กระซิบภาวะที่กระซิบความละโมบกิริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติเป็นเหตุจมสานไปภาวะที่ใคร่แต่อารมณ์ดีๆความกำหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหยิ่มใจความปรารถนานักกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหารูปตัณหาอรูปตัณหานิโรธตัณหาหมายถึง คือราคะที่สารคตด้วยอุเฉททิฏฐิรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาธรรมตัณหาโอคะโยคะคันธะอุปาทานอาวรณ์นิวรณ์เครื่องปิดบังเครื่องผูกอุปกิเลสอนุสัยปริยุทธานตัณหาเหมือนเถาวัลย์ความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆมูลเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมารวิจัยแห่งมารตัณหาเหมือนแม่น้ำตัณหาเหมือนข่ายตัณหาเหมือนเชือกตัณหาเหมือนสมุทรอภิชฌาอกุตละมูลคือโลภะนี้เรียกว่าอภิชฌากายคันธะ 1,142 พยาปาทกายคันธะเป็นไฉนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียกำลังทำความเสื่อมเสียจักทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเจริญกำลังทำความเจริญจักทำความเจริญแก่คนที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบที่พอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุ่นเคืองความพล่านไปโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุ่นจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายที่กิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดป องร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าพยาปาทกายคันธะ1143ศีลพัตตปรามาสกายคันธะเป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดปาชัดคือทิฏฐิกันดาลคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิอันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปราชมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลพัตตปรามาสกายคันธะ1144อิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเป็นไฉนความเห็นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะโลกไม่เที่ยงนี่แหละจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดปาชัดคือทิฏฐิกันดาลคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิอันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเว้นสีลัพพตะปรามาสกายคันธะแล้วมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันธะ1145สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นไฉนเว้นคันธะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นคันธะ2คันธะนิยทุกกะ1146สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันธะ1147สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของคันธะ3คันธะสัมปยุตตทุกกะ1148สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นไฉนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยคันธะ1149สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์รูปทั้งหมด และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากคันธะ4คันธะคันธะนิยทุกกะ1150สภาวธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไฉนคันธะเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะ1151สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นไฉนเว้นคันธะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ5คันธะคันธะสัมปยุตตะทุกกะ1152สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเป็นฉไหนสีลัพพตปรามาสกายคันธะเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเพราะอภิชฌากายคันธะอภิชฌากายคันธะเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเพราะสีลัพพตปรามาสกายคันธะอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเพราะอภิชฌากายคันธะอภิชฌากายคันธะเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเพราะอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะ1153สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นไฉนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเหล่านั้นเว้นคันธะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ6คันธะวิปยุตตะคันธะนิยทุกกะ1154สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะ1155สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะคันธะโคจัจกะจบ6โอคะโคจัจกะ1โอคะทุกกะ1156สภาวธรรมที่เป็นโอคะเป็นไฉนโอคะโคจัจกะจบ7โยคะโคจัจกะ1โยคะทุกกะ1157สภาวธรรมที่เป็นโยคะเป็นไฉนโยคะโคจัจกะจบ8นิวรณะโคจัจกะ1นิวรณะทุกกะ1158สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นไฉนนิวรณ์6คือ 1. กามฉันทนิวรณ์ 2. พยาปาทนิวรณ์ 3. ถีนมิทธนิวรณ์ 4. อุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์ 5. วิจิกิจฉานิวรณ์ 6. อวิชชานิวรณ์1159บรรดานิวรณ์6เหล่านั้นกามฉันทนิวรณ์เป็นไฉนความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลิดเพลินในกามตัณหาในกามสิเนหาในกามความเร่าร้อนเพราะกามความหลงไหลในกามความหมกมุ่นในกามในกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์1160พยาปาทนิวรณ์เป็นไฉนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียกำลังทำความเสื่อมเสียจักทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเจริญกำลังทำความเจริญจักทำความเจริญแก่คนที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุ่นเคืองความที่จิตพล่านไปโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุ่นจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความเกลียดกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าพยาปาทนิวรณ์1161ถีนมิทธนิวรณ์เป็นไฉนถีนมิทธนิวรณ์นั้นแยกเป็นถีนะอย่างหนึ่งเป็นมิทธะอย่างหนึ่ง1162บรรดาสองอย่างนั้นถีนะเป็นไฉนความหดหู่ความไม่ควรแก่การงานความท้อแท้ความท้อถอยแห่งใจความย่อหย่อนกิริยาที่ย่อหย่อนภาวะที่ย่อหย่อนความถดถอยกิริยาที่ถดถอยภาวะที่ถดถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะ1163มิทธะเป็นไฉนความไม่สะดวกกายความไม่ควรแก่การงานความหงอยเหงาความซบเซาแห่งกายความหาวนอนความง่วงซึมความหลับความงกง่วงความอยากหลับกิริยาที่อยากหลับภาวะที่อยากหลับนี้เรียกว่ามิทธะถีนะและมิทธะดังว่านี้รวมเรียกว่าถีนมิทธนิวรณ์1164อุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์เป็นไฉนอุทธัจจะกุกกุจจะนั้นแยกเป็นอุทธัจจะอย่างหนึ่งเป็นกุกกุจจะอย่างหนึ่ง1165บรรดาสองอย่างนั้นอุทธัจจะเป็นไฉนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความสัดสายแห่งจิตภาวะที่จิตพล่านไปนี้เรียกว่าอุทธัจจะ1166กุกกุจจะเป็นไฉนความสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรในสิ่งที่ควรมีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีโทษในสิ่งที่มีโทษความรำคาญกิริยาที่รำคาญภาวะที่รำคาญความเดือดร้อนใจความยุ่งใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ากุกกุจจะอุทธัจจะและกุกกุจจะดังว่านี้รวมเรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์1167วิจิกิจฉานิวรณ์เป็นไฉนปุถุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสนาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองทางความเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถจะยึดถือโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพร่าไปความไม่สามารถยังลงยึดถือเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์1168อวิชชานิวรณ์เป็นไฉนความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธทคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีต ความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ยึดถือโดยถูกต้องความไม่สามารถยังลงถึงหรือถือเป็นข้อยุติได้ความไม่พินิจความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความสามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริจุฐานคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอกุศลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าอวิชชานิวรณ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวรณ์1169สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นไฉนเว้นนิวรณ์เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นนิวรณ์ 2. นิวรณียทุกกะ1170สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรอันได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์1171สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ 3. นิวรณสัมปยุตตะทุกกะ1172สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยนิวรณ์1173สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวรณ์นิวรณียทุกกะ1174สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไฉนนิวรณ์เหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์1175สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นไฉนเว้นนิวรณ์เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์คือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์นิวรณะสัมปยุตตะทุกกะ1176สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นไฉนกามฉันทนิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เพราะอวิชชานิวรณ์อวิชชานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เพราะกามฉันทนิวรณ์พยาปาทนิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เพราะอวิชชานิวรณ์อวิชชานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เพราะพยาปาทนิวรณ์ถีนมิทนิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เพราะอวิชชานิวรณ์อวิชชานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เพราะถีนมิทนิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์เป็นนิวรณ์

1182สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นปรามาส 2.ปรามัตถทุกกะ 1183 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาส 1184 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของปรามาส 3. ปรามาสสัมปยุตตทุกกะ1185สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นไฉนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยปรามาส 1186สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาส 4. ปรามาสปรามัตถทุกกะ 1187 สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนปรามาสนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาส 1188สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาส 5. ปรามาสวิปยุตตปรามัตถทุกกะ 1189 สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาส 1190สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสปรามาสโคจัชกะจบ 10. มหันตระทุกกะ 1. สารัมมณทุกกะ1191สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ได้1192สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นไฉนรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้2. จิตตะทุกกะ1193สภาวธรรมที่เป็นจิต เป็นไฉนจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นจิต1194สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นจิต3เจตสิกะทุกกะ1195สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเจตสิก1196สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นไฉนจิตรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเจตสิก4จิตตสัมปยุตตทุกกะ1197สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยจิต1198สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นไฉนรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากจิตจิตไม่พึงกล่าวว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิต5จิตตสังสัทธทุกกะ1199สภาวธรรมที่ระคนกับจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิต1200สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตเป็นไฉนรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตจิตไม่พึงกล่าวว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิต6จิตตสมุฏฐานทุกกะ1201สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญญัตและวจีวิญญัตหรือรูปแม้อื่นใดที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุฏฐานได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตาธาตุมุทุตารูปกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน1202สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไฉนจิตรูปที่เหลือและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน7จิตตสหภูมิทุกกะ1203สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญญัตและวจีวิญญัตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิต1204สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนจิตรูปที่เหลือและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต8จิตตานุปริวัตติทุกกะ1205สภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญญัตและวจีวิญญัตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิต1206สภาวธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิตเป็นไฉนจิตรูปที่เหลือและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิต9จิตตสังสัทธสมุฏฐานทุกกะ1207สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐาน1208สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไฉนจิตรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐาน 10. จิตตสังสัทธะสมุฏฐานสหภูทุกกะ 1209 สภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิต 1210 สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนจิตรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิต 11 จิตตสังสัทธะสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกะ1211สภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิต1212สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเป็นไฉนจิตรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิต 12. อัจฉัตติกะทุกกะ 1213 สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นไฉนจักขายตนะมนายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายใน1214สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นไฉนรูปายตนะธัมมายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายนอก13อุปาทาทุกกะ1215สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูป1216สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มหาภูตรูป4และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูป14อุปาทินทุกกะ1217สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นไฉนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์และรูปอันกรรมปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ 1218 สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปอันกรรมไม่ปรุงแต่งมรรคผลของมรรคที่เป็นโลกุตระและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมหันตระทุกกะจบ